wykluczyć, że jakaś grupa posłów Platformy Obywatelskiej może zostać zachęcona wizją nowego PO-PiS-u, korzystając z pośrednika, jakim może być Jarosław Gowin. Nie ma obawy, odpowiada posłanka PO. Pójdą tacy posłowie, którzy ani się nie tłumaczą, ani ich o to nie pyta. W poniedziałek Jarosław Kaczyński ma rozmawiać o zjednoczeniu ze Zbigniewem Ziobrą. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Profesor Norman Davis dziękuję za polskie obywatelstwo. Paszport wręczył mu osobiście w BWD-rze Bronisław Komorowski. Dziękuję panu prezydentowi za nieprzeciętną odwagę, za jego gotowość przyjąć do zagroda czarnego baranka z drugiej strony gór. Brytyjski historyk jest związany z Polską od blisko 50 lat i autorem wielu książek o naszym kraju. Dwa lata temu został odznaczony przez prezydenta Komorowskiego orderem Orła Białego. Amerykański ambasador w Berlinie wezwany na dywanik do niemieckiego MSZ-u to efekt nowego skandalu szpiegowskiego w Niemczech. Zatrzymano tam mężczyznę podejrzanego o działalność agenturalną na rzecz Amerykanów. 31-letni obywatel Niemiec od 2 lat miał pracować dla amerykańskiego wywiadu. Dziennik Bild podaje, że w tym czasie przekazał Amerykanom ponad 200 tajnych dokumentów, najprawdopodobniej dla pieniędzy. Co ciekawe, mężczyzna jest pracownikiem Federalnej Służby Informacyjnej, czyli niemieckiego wywiadu. W mediach w Niemczech już jest mowa o odkryciu podwójnego agenta. Wiele wskazuje na to, że zatrzymany mężczyzna przekazywał Amerykanom tajne informacje dotyczące parlamentarnej komisji śledczej badającej sprawę amerykańskiej inwigilacji w Niemczech. Wszystko to obciąża i tak napięte relacje między Berlinem a Waszyngtonem. O sprawie poinformowano już kanclerz Angelę Merkel. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Są już w Rio de Janeiro, będą także w São Paulo. W tamtejszym metrze mają wkrótce pojawić się wagony tylko dla kobiet. Wczoraj regionalny parlament przyjął projekt stosownej ustawy, a to efekt licznych skarg pasażerek na zachowanie Brazylijczyków, którzy w godzinach szczytu wykorzystują tłok w wagonach, by molestować kobiety. Od początku roku policja w São Paulo zatrzymała pod tym zarzutem co najmniej 33 pasażerów. Od metalu przez folk aż po pop, aż 2 festiwale muzyczne odbędą się w ten weekend w Londynie. Do miasta wpadają dziś panowie z Black Sabbath z Ozzym Osbornem na wokalu. Będzie głośno i chropowato. Jutro zagrają The Libertines. W ramach tej samej imprezy w sobotę za tydzień nad Tamizą zaśpiewa ojciec chrzestny grunge'u, mistrz folku, country i właściwie chyba wszystkiego, Neil Young. Dzień później niezniszczalny Walijczyk. Tom Jones, a lista ciągnie się w nieskończoność. Popatrzmy tylko na ten weekend. The Pogues i Motorhead, Backstreet Boys i Soundgarden. Prawdziwie postmodernistyczna mieszanka. A jest jeszcze druga impreza, Wireless Festival na północy miasta i brzmienia nieco świeższe, m.in. Kanye West, Draco i Outkast. Dla Polskiego Radia, Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Jeszcze przeżywasz tego pana, który zjadł 61 hot dogów? Ja bym chciał 2. 2? No. Ale nie mam akurat przy sobie. No, ale widzisz, jemu nie szło jakoś. Mało zjadł, bo wygrał mistrzostwo, ale mniej niż poprzednim razem. Tomasz Gorazdowski. Wielkie emocje za nami, wielkie emocje mam nadzieję dziś przed nami. Mundial oczywiście. 2 ćwierćfinały za nami, jakże różne od siebie. W pierwszym Niemcy wygrali z Francuzami 1-0. Tego meczu nie będziemy wspominać przez lata. Natomiast drugi ćwierćfinał, tam się działo aż za dużo. Tomasz Rząsa. Brazylia przede wszystkim w pierwszej połowie zdominowała Kolumbię agresywną grą w środku pola. Nie dała rozwinąć skrzydeł absolutnie Kolumbii. Stworzyła sobie kilka klarownych sytuacji, z czego wykorzystała w pierwszej połowie jedną po stałym fragmencie, bliźniaczo podobnym stałym fragmencie jak w meczu z Chile. Wspaniale wykonanym rzucie rożnym. No i później potwierdziła to na początku drugiej połowy, strzelając z rzutu wolnego przepiękną bramkę. David Luiz przymierzył w samo okienko. No i od tego momentu Brazylia jakby usatysfakcjonowana tym rezultatem wycofała się na swoją połowę, zupełnie przyjmując rywala i wtedy Kolumbia doszła do głosu, no i stworzyła sobie kilka okazji, strzeliła bramkę z rzutu karnego, ewidentnego rzutu karnego, no ale nie wystarczyło to na bardzo dobrze dysponowaną Brazylię. Brazylia zyskała awans, straciła do końca rozgrywek Neymara. Dziś 2 kolejne spotkania na stadionie Fontenova w Salwadorze. Holandia zagra z Kostaryką, a na stadionie narodowym w Brazylii Argentyna zmierzy się z Belgią. W Wimbledonie dziś finał pań. W niedzielę walczyć będą panowie. O 15:00 zagrają ze sobą Kwitowa z Bouchard. A jutro giganci kortu znowu staną naprzeciwko siebie. Djokovic, Federer. Z ostatnich 38 finałów turniejów wielkoszlemowych aż 36 padło łupem któregoś zawodnika z wielkiej czwórki, do której zalicza się również Mareja i Nadal. Dziś rusza Tour de France. To 100 101. odsłona tej legendarnej imprezy kolarskiej oglądanej na całym świecie, na trzecim miejscu po Igrzyskach Olimpijskich i Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. 21 etapów, grubo ponad 3,5 tysiąca kilometrów. Jazda indywidualna na czas na przedostatnim etapie w krainie czarnych trufli w Périgueux. Legendarne przełęcze z Tourmalet, Pirenejską gwiazdą w roli głównej i alpejska Izoar, wspinaczka na 2300 metrów nad poziomem morza. Wybrzeże nad kanałem La Manche, Champagne, wulkany masywu centralnego, Francja w całej krasie. Ale start dzisiaj w Leeds. Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tak powinien wyglądać dzień kibica zawsze. Mundial, Wimbledon, Tour de France, Formuła 1, a na dodatek dla kibiców siatkówki, siatkówka w Lidze Światowej. Wczoraj w Ergo Arenie nasi pokonali Iran 3-1, dziś muszą zrobić to jeszcze raz. Krzysztof Ignaczak. Cieszymy się, nadal jesteśmy w grze. Myślę, że jutro będziemy grali równie dobrze i pokonamy reprezentację Iranu. I no, do niedzieli będziemy czekać, co się wydarzy. No, później już jak gdyby no, nie będzie los w naszych rękach, a w rękach bardziej Włochów i Brazylijczyków. Początek dzisiejszego meczu o 20.15. Ale o tym całym dniu kibica to jeszcze opowiesz. Tak. Za kilkanaście minut. Chociaż w zasadzie w skrócie to już... Ale jeszcze. Przed nami upalny dzień i słoneczny też będzie, ale na zachodzie kraju zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Miejscami spodziewany jest przelotny deszcz i burze, a lokalnie także burze z gradem. Temperatura od 25 stopni w Augustowie, 26 w Bydgoszczy i Białymstoku, 27 w Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie, Łodzi i Zakopanem, 28 w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie i Lublinie, a najcieplej we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie doktorze, mam problem. Co się stało? Nie wiem, czy mogę ją zostawić. Żonę? Nie, firmę. Firmę? Musi pan ją zabrać ze sobą. Wystarczy przenieść numer do Orange dla firm. Zyska pan smartfon za 0 zł na start oraz tablet także za 0 zł na start w ofercie Business Everywhere. Dzięki usłudze wspólnie i internetowi na obu tych urządzeniach będzie pan mógł spokojnie czuwać nad swoją firmą nawet na wakacjach. Aha. Biznes zmienia się z Orange. Raz i dwa. Gotowy na rozgrzewkę? Dobrze się przygotuj, bo czeka cię bieg do Lidla po buty do biegania. Bo teraz w Lidlu lekkie i bardzo wygodne buty do biegania, damskie i męskie, z wielowarstwową pochłaniającą wstrząsy podeszwą, z systemem wentylacji Airstream Sys i systemem stabilizacji śródstopia za jedyne 66 zł. Buty do biegania w Lidlu tylko za 66 zł. W takich butach to dopiero będzie bieg. Co tydzień coś nowego. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 5 lipca. Tarnowo Podgórne. Stadion. Niedziela, 6 lipca. Żnin. Stadion. Zagrają Agnieszka Chylińska, Perfekt, Bracia, Hej i Kombi Łosowski. Wstęp wolny. Na koncerty Lato z radiem zaprasza sponsor. Producent samochodów Dacia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 8:00, o miłości wakacyjnej rozmawialiśmy przed 8:00 i chyba będziemy kontynuować temat, bo pan Darek napisał tak. Nas Amor ustrzelił właśnie na obozie harcerskim pod Dębie 81, a kilka dni temu obchodziliśmy 24. rocznicę prawdziwego, niekolonijnego ślubu. Wait for Ozja o poranku, a dlaczego nie? 15 minut po 8. 22 i 7 trójek, nasz numer telefonu. Dzień dobry, pani Aniu. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Małgorzata przy telefonie. Małgorzata. Tak. A to ja bardzo przepraszam, ale to będzie historia miłosna, zdaje się. Oczywiście, że tak, to będzie historia miłosna, to tak a propos pierwszych miłości. Mój syn, będąc w przedszkolu, mając tak 5-6 lat, przyszedł do domu i pyta się mnie tak, mamo, powiedz mi, gdzie ty masz takie pierścionki od taty? Ja mówię, no synu, tutaj mam na ręku, pokazuję obrączkę pierścionek. Bo wiesz co, no ja bym chciał te pierścionki, on do mnie mówi. Ja mówię, tak? A co się stało? No mamo, bo ja teraz w przedszkolu to będę miał, mam zakochankę. Oczywiście w śmiech, pytam się synek, a powiedz mi, z czym rzecz? No bo wiesz mamo, jest Kasia i ona będzie moją zakochanką. No to ja mówię, synu, w takim razie ja ci nie oddam pierścionków, ale jedziemy do sklepu. Został zakupiony pierścionek z truskawką, młody trzymał go w ręku. Chodził całe takie popołudnie po domu. Ja w końcu mówię do męża tak, słuchaj, wytłumacz mu, bo może się okazać, że Kasia nie zechce pierścionka. No więc odbyła się pierwsza męska rozmowa. Mąż tłumaczył, że wiesz, synu, może być tak, że Kasia nie zechce, żebyś nie był później zdziwiony i tak dalej. No dobrze, rozmowa się odbyła, przychodzi z przedszkola dumny. Kasia pierścionek przyjęła. Ale zakochanka do dzisiaj funkcjonuje w naszej rodzinie. No to jest bardzo ładne określenie. Pierścionek z truskawką. Pierścionek z truskawką został kupiony. Każda kobieta chciałaby taki mieć i dostać. Dziękuję bardzo. Nie ma pani na drugie chociaż, Ania? Tak. A, to dobrze. Pani Małgorzata, Anna. Dziękujemy i do usłyszenia. śpiewała Jessie Ware. Chyba się jeszcze nie obudziła. 20 minut po 8 teraz Tomasz Gorazdowski, który będzie opowiadał o tym, cóż fantastycznego nas czeka, jeśli chodzi o kibicowanie. Zgadnij, od czego zacznę? Od kometki. Nie, kometkę zostawiłem prawie, że na koniec. Nie, ale tak na serio, rzeczywiście, oczywiście, dzisiaj mundial. Dwa kolejne ćwierćfinały. No i ci, którzy zakochani są w piłce, to dzisiaj mają wieczór z Telewizją Polską o 18 w dwójce Argentyna-Belgia, o 22 w jedynce Holandia-Kostaryka. Ja mam taką propozycję, bo masz dzisiaj dużo w programie, żeby jednak znaleźć czas na pewną formę wysiłku fizycznego, jednak taką aktywną. Dobrze? To ja będę też proponował, bo jeżeli... Ale musisz znaleźć coś, co się będzie odbywać między, może odbywać między 21 a 22. Można pójść pobiegać, tylko trzeba, proszę, się spsikać na komary, bo mogą gryźć. Albo być szybszym od komarów. Albo być. Zatem to piłka. O 20.15 dla tych, którzy piłki nie lubią albo lubią mniej niż siatkówka, w Polsacie mecz Polska-Iran. Przypomnę, musimy wygrać, żeby jeszcze marzyć o Final Six. Ale to jest taka klasyczna sytuacja, bo inni też muszą zagrać dla nas. Tak, Włosi muszą rozprawić się z Brazylijczykami. Zobaczymy. To wszystko wieczorem, a wcześniej można, jeżeli chodzi o sportowy tryb życia, o 12 Eurosport, pierwszy etap Tour de France. Co zaproponujesz? No jak już sobie obejrzymy, albo wcześniej, przed oglądaniem Tour de France, można pójść pograć właśnie w wspomnianą już kometkę, albo w Babingtona. Albo pojeździć na rowerze. Albo na rowerze. No przecież, prawda? No, to też jest jakaś propozycja. O 14 w Polsacie Sport, kwalifikacje Formuły 1 Tor Silverstone. Wcześniej albo później można na przykład pograć w bocce. Znakomicie. To przed transmisją Wimbledonu. A, to też wracamy do kometki. Albo sobie odbijać od ścianki tenisowo. O 15 to w Polsacie Sport, Kwitowa, Bouchard. Tyle emocji na dziś. No, może pozycji nie za wiele, ale za to jakościowo. Intensywne, tak. No i niedziela. W niedzielę ubogo, bo mundialu nie ma. Więc trzeba się bardziej Ale można pójść sobie na podwórko i pograć w Zośkę. A, bo myślałem, że znowu w kometkę. Nie. O 12.30 Eurosport, drugi etap Tour de France. Skoro Tour de France, to oczywiście etap w Anglii. Oczywiście, że tak. I tu można pójść wcześniej albo później pograć w frisbee. Na rower. Znowu? No Tour de France. Wczoraj byłem na rowerze. O 14.00 Formuła 1, Grand Prix Wielkiej Brytanii. Co tutaj? Wcześniej albo później można w Ringo pograć. No dobrze. Taką mam propozycję. O 15 Polsa Sport i finał Wimbledonu panów, Federer Djokovic. Nie mam, skończyły mi się propozycje. Dobrze, ja też już kończę. O 20. Pływanie synchroniczne można. Baseny zamknięte na ogół. Jest lato, proszę pana, 28 wakacje, stopni. Wakacje się zbliżają i wtedy... Akweny zapraszają. O 20.30 Polsat Sport Extra Czagajew Okłędo. Boks. Dobrze. Wieczorem też można spróbować. Nie, tutaj nie mam żadnej propozycji w tej okolicy. Dobra, jeszcze na koniec moje ulubione ogóry odgrzewane. Co to znaczy? Ogóry odgrzewane to na przykład o 22 w Fight Clubie siłowanie na rękę. To jest powtórka wydarzeń, które się zdarzyły dawno temu. W Orange Sport na przykład mecz towarzyski w piłce nożnej Francja-Holandia. Świetny pomysł, taka powtórka w czasie mundialu. Na pewno cieszyć się będzie wielką popularnością, ale jeszcze ciekawie jest w N-Sporcie. To już chyba dla takich... Jak to mówi młodzież, hardkorowych kibiców, powtórka meczu Ekstraklasy Krakowia-Widzew. To musiał być dobry mecz. Ja pamiętam, to był dobry mecz. Aha, no to wszystko tłumacz. To był bardzo dobry mecz. Wszystko tłumacz. To zdaje się Polska Liga jest. Tak. Tomasz Gorazdowski, dziękujemy bardzo. Dziękuję. I co byś wybrał, bocce, Ringo, frisbee czy Zośkę? Frisbee. To jest bardzo fajne. Szuwary. Nie miał włosów ani brody, ni urody. Nie zażyło też swobody, choć był młody. Sznurowany, glany, spodnie zanilany. Rano katolik, wieczorem alkoholi. A ona była pięknie opalona. Być może czyjaś rozpalona żona. Choć bez litości cięły i komary. Złączyć się do pary, wpłynęli w szuwary. Szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary. może i nie zauważysz, że nierealne miłości tam się zdarzy. Lecz się niestety tak kochali czule, że ich nad ranem znalazł rybak w mule. Splecione ciała w miłosnym uścisku wciągnęły bagna przy miejscowym ozdrowisku. Wzdłuż jeziora, a za portier stary od tej miłości szepczą mu szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary. No i słuchaczka nam zorganizowała, bo teraz wszyscy dopytują, gdzie można kupić taki pierścionek z truskawką, ewentualnie z maliną, bo pan Piotr bardzo chciałby żonie sprezentować coś takie. Ładna rzecz, no nie do dostania wszędzie, więc trzeba się trochę postarać, panie Piotrze. Ale jest teraz, nie uwierzą państwo, pani Ania. Dzień dobry, pani Aniu. Dzień dobry, rocznik 76, witam. Bardzo dobry rocznik. Ba. Jak byłam na koloniach w kraju, którego już nie ma, Czechosłowacja, to poznałam tam Czecha. Honza miał na imię. Może nas słyszy. Honzo. Nie słyszy. Byłam w Pradze i niestety ze znajomymi i nie udało nam się go odnaleźć. Także, to jest ta pierwsza wakacyjna miłość, która zapadła w pamięć? Pierwsza znajomość taka, która zapadła w pamięć, tak. Wymieniliśmy trochę listów. A właśnie, bo to jeszcze trzeba było pisać potem listy, czekać tak, na te listy. Ja się bardzo cieszyłam z tego, bo bardzo lubiłam pisać i lubię. Teraz no już trochę mniej. W każdym razie, jak przyjechałam do domu, jestem z Gdyni, to akurat przed szkołą z mamą się wybrałam na halę targową. Kto był, to wie, o czym mówię. I tam były dresy. Dresy swojego czasu były z takimi napisami Suzuki, Yamaha i Honda. Pasowało. Wybór był jasny. Oczywiście. Nie no, oczywiście, że tak. Pozdrawiamy mimo wszystko Honzę. Dziękuję pani Aniu i do usłyszenia. Dziękuję. Miłego dnia. Słonecznie podobno w Trójmieście. Słucham? W Trójmieście podobno słonecznie dziś. Słonecznie bardzo. Ja nie przebywam obecnie, dopiero się wybieram, ale od mojego informatora prywatnego wiem, że słonecznie. Dobrze. No to jest potwierdzone. Zapraszam. Bardzo... Oczywiście, a będziemy jeszcze, tak, przecież będziemy na openerze dziś o poranku. I burn my soul tonight. Gonna do with this, hey, baby. I burn my guitars, I burn my songs. I still got the lyrics, still going on. I burn my house, I burn my farm. Call firefighters, turn the smoke alarm. Travel kid, don't wanna bother you. Would you be so kind for me? Just go away, kid. Don't wanna travel girl, don't wanna bother you. I'm expecting a devil in plastic hair. Pray on the church, I'd be far away. This gonna be in someday. I'm going on holidays.

bo i tak stać ich na wygodne życie, uważa demograf profesor Krystyna Iglicka. Dodaje, że udostępnianie mieszkań na okres letni jest w Europie bardzo modne. Polacy osiedlając się za granicą na stałe powoli przejmują te zwyczaje. Dziś na serwisach społecznościowych i polonijnych portalach z ogłoszeniami bez problemu znajdziemy takie lokale na lato. Te oferty zdarzają się coraz częściej. Widzimy to na portalu czy na naszej stronie na Facebooku, mówi Agnieszka Słowikowska z portalu poloniusz.pl. Z ofertami mieszkań dla Polaków za granicą najwięcej jest ich z Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Irlandii, bo tam też Polacy emigrują najczęściej. I o tym w artykule Polskie domy otwarte w Rzeczpospolitej, a w tygodniku Plus Minus sceniczne makijaże, gołe biusty. Przed wojną etos elegancji wyznaczały salony ziemiaństwa i arystokracji. W wersji skromniejszej stosowała je inteligencja, reszta te wzory naśladowała. Dziś styl wytyczają wygłupy celebrytów, tak pisze autorka tego artykułu. Czy w czasach rozsypki zasad jest szansa na ubraniowy savoir-vivre? Na ogólny dla wszystkich na pewno nie. Zostały tylko kody środowiskowe, korporacyjny, urzędniczy, show biznesowy, dyplomatyczny, szkolny. Własnym systemem porozumiewają się nastolatki i subkultury muzyczne. Występ piosenkarki Rihanny w całkowicie przezroczystej sukience na rozdaniu nagród amerykańskiej Rady Mody miał być protestem przeciwko cenzurze nałożonej przez Instagram. Fotoportal, którego regulamin zabrania publikacji zdjęć agresywnych, nagich, częściowo nagich, dyskryminujących, nielegalnych, pornograficznych, seksualnych, jest ostatnio atakowany przez zwolenników zniesienia części tych ograniczeń. Bunt zainicjowała na Twitterze panna Scott Willis, córka Bruce'a Willisa, której zablokowano konto, gdy zamieściła zdjęcie zaprojektowanej przez siebie bluzy topless. Żeby przekonać do swoich racji, przechadzała się topless po Nowym Jorku. W New York City wolno, a na Instagramie nie. Można się spierać, czy posągowe ciało Rihanny i jej suknia, która była ozdobiona 200 tysiącami kryształków Swarovskiego, są wystarczającymi argumentami, żeby utrącić jedno z ostatnich tabu publicznych zachowań – nagość. Na dodatek do zdjęć z imprezy dodała jeszcze ordynarny filmik. Amerykańskie media nie zostawiły jednak na niej suchej nitki. Pochwalić się zgrzebną pupą chciała także nasza blogerko-piosenkarka, niejaka Margaret, która na festiwalu w Opolu w czasie występu pozbyła się spódnicy. Oczekiwany skandal jednak nie wybuchł. To tylko dwa świeże wygłupy show biznesowe. Dla jednych niewinne, dla innych niesmaczne. Można powiedzieć, że biznes rozrywki rządzi się własnymi prawami, a jednak to właśnie w rozrywce zaczęło się poszerzanie granic dopuszczalności obyczajowej. Od czasu, gdy celebryci zdominowali scenę mediów, ich zachowania stają się wytyczną dla reszty. Tak pisze Joanna Bojańczyk w artykule Sceniczne makijaże, gołe biusty. Artykule, który zamieszcza tygodnik Plus Minus. Tak. A właśnie, Plus Minus. Maja Borkowska, sobotnia poranna prasa. Za chwilę także będziemy mówili o tym, co się działo na scenie, scenach właściwie, ale chyba bez skandali. Działa, nie działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, działa, Misia FF. O jej występie porozmawiamy, ale wcześniej... Open Air Festival 2014. Ale zaczniemy od czegoś innego. Agnieszka Szydłowska na festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak trochę jeszcze pod hotelem, odpoczywając. Tak trochę założyłem, że bez skandali na openerze, ale może jestem w błędzie, a nawet może w mylnym błędzie. Wiesz co, takie wyszukiwanie skandali czy wyczucie na skandal, każdy ma pewnie trochę inne, ale dopasowując się trochę do artykułu, o którym opowiadała Maja, to ktoś mi powiedział, że ktoś mu powiedział, osobiście tego nie widziałam, ale krąży ale tutaj tak było na festiwalu. Krąży to taka legenda i czytałam o tym też na stronach festiwalu i na Facebooku, bo podczas koncertów na głównej scenie także pokazywana jest publiczność. Po bokach sceny są wielkie telebimy, no i oczywiście kamerzyści, jak to na koncertach, badają publiczność i co bardziej interesująco tańczące, albo co ładniejsze dziewczyny, po prostu wyłuskują z publiczności i nagle one widzą się na ekranie. No to jest standard, prawda? Ludzie zaczynają wtedy machać, rozpoznając siebie, znajomi się cieszą. No ale tutaj podobno było tak, że jak dziewczyna, bardzo ładna, zobaczyła siebie na telebimie, no to Myk szybko podniosła bluzkę, pokazała to, co miała, a podobno miała co pokazać. No i to był totalny entuzjazm publiczności. Potem oczywiście kamerzyści szybko ją zdjęli, bo właśnie bali się skandalu. Ja tego nie widziałam, ale spotkałam wiele osób, które mówiło, że ktoś im powiedział właśnie, że taka sensacyjna pokazówa miała miejsce. Od tamtej pory za każdym razem, jak jestem przy głównej scenie, liczę na to, że jest szansa na powtórzenie, ale nie zdarzyło mi się czegoś takiego zobaczyć. Muszę ci powiedzieć, że od wczorajszego wieczoru no, cały czas próbuję znaleźć słowa, aby opowiedzieć o występie Jacka White'a na głównej scenie festiwalu. Nadal tych słów nie znalazłam i myślę, że to jest zadanie na następne miesiące, bo ten facet przyjechał na festiwal po raz czwarty i to był jego czwarty występ w Polsce. Za każdym razem przyjeżdża w nowym towarzystwie. Najpierw był z The White Stripes, a potem z każdym kolejnym zespołem. Wczoraj wystąpił no, jako solowy artysta, ale oczywiście wspomagany przez fenomenalnych instrumentalistów na scenie. Ale najważniejsze jest to, jak on się zachowuje, jaką na tym koncercie wygenerował energię. Korzystał z repertuaru ze swoich wszystkich dotychczasowych zespołów i oczywiście z płyty Lazaretto, z tej płyty najnowszej. Korzystał z tego materiału, jako że jest jego autorem, w sposób dowolny, zmieniając wersję, dodając nowe interpretacje, przerabiając na przykład piosenkę, która w oryginale brzmi surowo, rockowo i bardzo tak prosto, na piosenkę, która nagle zaczyna brzmieć jak country i tylko rozglądasz się, gdzie Jack zaparkował swojego konia. Słowem, panował całkowicie nad tym, co było przedstawiane, ale panował w sposób tak organiczny, że wydaje się, najłatwiej byłoby opisywać ten występ przez to, że Jack pozbawiony gitary to byłby człowiek pozbawiony jakiegoś bardzo istotnego do życia narządu. Ten chłopak jest zrośnięty z gitarą, ten chłopak jest muzyką i przy tym robi to w sposób tak przekonujący, że szaleli tam wszyscy. Seven Nation Army z repertuaru zespołu The White Stripes to już jest teraz nagranie tak klasyczne, że nawet osoby deklarujące niechęć do muzyki gitarowej nie były w stanie wczoraj stać obojętnie. To jest jedna z tych piosenek, myślę, jak utwory Beatlesów czy inne ważne kompozycje, które mamy w sercu, pobudzająca do natychmiastowej radości. Nie wiem, czy ten koncert, szczerze mówiąc, na głównej scenie uda się komuś przebić dzisiaj, no ale myślę, że panowie z Faith No More mają na to duże szanse i to będzie oczywiście gwiazda dzisiejszego wieczoru na głównej scenie. Tylko szybko ci powiem, że Misia FF, która na antenie się pojawiła, zagrała swój koncert na festiwalu wczoraj w namiocie, ale dzisiaj można ją spotkać w Gdyni, bo jest taka scena na dworcu, przy dworcu Gdynia Główna. To jest scena, na której nie trzeba mieć biletu, opaski i tego wszystkiego. I o godzinie 15 Misia z zespołem tam będzie występowała wśród wielu innych artystów, którzy po prostu grają dla tych, którzy przyszli specjalnie lub przyjechali do Gdyni, a przy okazji wchodzą w sam środek koncertu. Tak więc warto sprawdzić ten koncertowy adres w Gdyni, nie tylko lotnisko Gdynia-Kosakowo. A my po 12 już z terenu festiwalu, Radiowy Dom Kultury, wypełniony po brzegi, także rozmową z Jackiem White'em. To ja mam jeszcze dwie sprawy. Po pierwsze, gdyby udało ci się spotkać panią Misię FF, czyli Misię Furtak, to bardzo proszę jej się kłaniać od audycji porannej. Bardzo. A tak po będzie. Drugie, a po drugie, jeśli chodzi o koncert Jacka White'a, to czy prawdą jest, jakoby ze sceny powiedział, że mama zabroniła mu wracać bez polskiej żony? Słuchaj, ja nie słyszałam tego akurat o żonie, natomiast słyszałam w wywiadzie i powtórzył to potem na scenie, że ma zamiar wrócić do Polski. Myślał, żeby od razu teraz, jadąc na koncerty na openerze, zabrać rodzinę, ma dwoje dzieci i tutaj spędzić więcej czasu, ale to się nie udało i że na pewno wróci. A jak wróci, to będziemy mogli na niego trafić, bo rzeczywiście to jest taki artysta, który jest gigantyczny na scenie i bardzo ludzki poza sceną, chodzi po ulicy, zwiedza, ogląda. Tak więc zapowiedział powrót do Polski. Z pewnością to słyszałam na własne uszy. Bardzo miłe. Dziękujemy. To z openera Agnieszka Szydłowska. No i proszę słuchać Trójki dziś przez cały dzień. Będziemy oczywiście wracali. Za 9,5 minuty, 9, no to Jack White. One of us is happy, one of us is mean. I love you, but honey, why don't you love me? Yeah, well, I love you, but honey, why don't you love me? Well, just one drink gets me closer. Just one drink, it rolls you over. But then I stop and think, you're growing colder. The older and older I am. Well, I watch TV, you watch the ceiling. And when you turn over, I get a funny feeling. I should grab my rock and roll. Jack White wczoraj na openerze. 71335, jeszcze listy się sypią cały czas. Dziś syn wraca z pierwszego obozu. Wyobrażałem sobie, że będzie jak w piosence Kultu, gdy nie ma dzieci. A w domu było tak cicho, jakby się coś zepsuło. Starzeje się człowiek czy coś? Nie, nie wolno tak mówić. proszę, jak ładnie zagrało. Prawda, redaktorze? Dzień dobry, młodszy kolego, witam państwa również. Dzień dobry. A kolega nie zagrałby porannej audycji z Darłówka albo z Wałcza? Aż tak? Za tydzień albo za dwa? To ja nie wiem, wie pan, bo to trzeba gdzieś pojechać, to daleko jest. A my jedziemy. Jedziecie, będzie lista. Będzie lista. Zwykle po 9:00 spotkanie z politykami, ale mamy wakacje, więc Markomanie od 9:00. Dzień dobry, panie redaktorze. Marek Niedźwiecki, może przedstawię. Będę się mądrował tylko ja. Tylko? Po 9:00, tak. A czy będzie grał pan Erik Marienthal, bo bez niego to się nie liczy sobota, już tak ustaliliśmy jakiś czas temu? Dwa razy, no niestety muszę zagrać po 9:00, po 10:00. Dlaczego dwa? No to, znaczy to po 9:00 bardzo dobrze. Na początek, a po 10:00 dla tych, którzy nie pamiętali, że dzisiaj jest od 9:00 i będą krzyczeli, że też chcą. Sobota nieważna. No sobota nieważna bez pana Marienthala i tu się całkowicie w całej rozciągłości, jeśli można tak powiedzieć, zgadzam. A jak się podobało to, co wybrali koledzy w audycji Ja tu gram? No tak zapytam, bo nowa audycja, więc jeszcze przypomnijmy państwu. Naraziłem się tej Beacie. Cały dzień chodziła, że jak w ogóle mogłem tak ją, więc pogoniłem koleżankę, która przyszła, żeby znowu kogoś odgadywać. Dlaczego? No po co się więcej narażać, ale nie, dwa następne strzały mam, tak? 10 w samo sedno tarczy, więc no fajnie, to śmieszny pomysł. A kolega kiedy występuje? Nie miałem przyjemności. Nie można powiedzieć kiedy, bo w poniedziałek też będzie zagadka, ale będzie taka zagadka, że ho ho. Ale bym wiedział, bo ty byś na pewno wybrał Mother, Father. A właśnie, że nie. A właśnie, że nie. Marek Niedźwiecki po 9:00. My się żegnamy. Anna Regulska, Roma Leszczyńska i Marcin Łukawski. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Lidlu świeże owoce minimum 20% taniej. To najlepsza okazja, żeby zdrowo najeść się pysznych, świeżych i pełnych witamin owoców. Do koktajli i deserów, albo kiedy masz ochotę na przekąskę, sięgnij po smaczne owoce. Na przykład po słodkie banany jedynie po 3,66 za kilogram. Sycące, pyszne banany tylko po 3,66 za kilogram. Bo teraz w Lidlu wszystkie owoce minimum 20% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Mądry wybór. Zapraszamy państwa na drugą połowę. Ale zaraz, gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Witam w TUI Centrum Podróży. W czym mogę pomóc? Trochę zaspaliśmy. Chcielibyśmy polecieć do Turcji. Ile osób? Ja, mąż, Jaś i... Ja i babcia! Tak, i mamusia. I teściowa. Im więcej, tym lepiej. Mamy dla państwa 500 zł dodatkowego rabatu last minute. 500 zł? Dokładnie tak. Tylko do 11 lipca w TUI otrzymasz aż 100 zł dodatkowego rabatu na każdą osobę lecącą na wakacje do Turcji. Odbierz go w TUI Centrum Podróży lub na tui.pl. TUI. Beztroskie wakacje. Raz i dwa. Gotowy na rozgrzewkę? Dobrze się przygotuj, bo czeka cię bieg do Lidla po buty do biegania. Bo teraz w Lidlu lekkie i bardzo wygodne buty do biegania, damskie i męskie, z wielowarstwową pochłaniającą wstrząsy podeszwą, z systemem wentylacji Airstream Sys i systemem stabilizacji śródstopia za jedyne 66 zł. Buty do biegania w Lidlu tylko za 66 zł. W takich butach to dopiero będzie bieg. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 lipca, jest 9:00. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Na wschodzie Ukrainy nadal walki, ale dziś ma dojść do kolejnych rozmów o rozejmie. Sąd jeszcze raz zbada, czy były dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego brał łapówki. W tym serwisie także o tym, co na amatorów kąpieli czyha w fontannach. Przedstawiciele władz w Kijowie i w Moskwie, separatystów oraz OBWE, czyli tak zwana grupa kontaktowa, mają dziś rozmawiać o kryzysie ukraińskim. To, że do tego spotkania dojdzie, potwierdził w rozmowie telefonicznej z szefową unijnej dyplomacji Catherine Ashton prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Na razie na wschodzie tego kraju bez zmian trwa operacja antyterrorystyczna. W Artemowsku ukraińskie siły zaatakowały sztab separatystów. W Ługańsku bojówkarze ostrzeliwali miejscowe lotnisko. Żołnierze wjechali do Artemowska dwoma transporterami opancerzonymi. Ostrzelali budynek miejskiej prokuratury, gdzie mieści się sztab separatystów. Po 20-minutowej walce wojskowi wycofali się. Minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow oświadczył, że była to akcja rozpoznawcza. Zapowiedział przy tym, że miasto niedługo przejdzie pod kontrolę sił ukraińskich. W nocy separatyści ostrzeliwali z wyrzutni rakiet Grad ługańskie lotnisko, gdzie stacjonuje wojsko. Do takich przypadków dochodzi niemal codziennie. O od prawie miesiąca. Wczoraj wojsko zdobyło Mikołajówkę pod Słowiańskiem, miastem uznawanym za twierdzę separatystów. Walki trwały około 10 godzin. Zatrzymano niemal 50 bojówkarzy. Szef MSW Arsen Awakow twierdzi, że w ciągu kilku najbliższych dni zostanie zdobyty Słowiańsk. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Brytyjscy imamowie zaapelowali do muzułmańskiej młodzieży, by nie wyjeżdżała walczyć w ramach dżihadu w Syrii i Iraku. Napisali też list otwarty, w którym wezwali do powstrzymania właśnie między szyitami i sunnitami w Wielkiej Brytanii. My jako brytyjscy imamowie robimy wszystko, co możemy, aby rozpropagować to przesłanie i meczety są tylko jedną z platform. Używamy mediów społecznościowych i innych środków, aby trafić do każdego, kto mógłby mieć skłonność do udziału w dżihadzie i podróży do Syrii. Ale to właśnie media społecznościowe i internet są główną platformą werbunkową dżihadystów. Dziennik The Daily Telegraph przytacza opinię byłego wiceministra obrony USA Franka Gaffneya, że ani Wielka Brytania, ani Europa, ani Stany Zjednoczone nie uparały się do